I tak to wieje u nas w programie trzecim, a pan Zbyszek, który przypomnę, słucha nas po ciemku, pisze, coś czuję, że najlepsze przed nami. W każdym razie niektóre słuchaczki pewnie będą miały osobliwe sny. Pora na wizytację lodówki. Tyle pan Zbyszek, a pan Michał z Gdyni. Cieszę się z opowiadania Hoffmana. Mało kto pamięta, że był prostym urzędnikiem w porozbiorowej Warszawie, gdzie przydał mu się talent literacki. Otóż Żydzi w Rzeczpospolitej nie mieli nazwisk, a że w Prusach musiał być porządek, to powierzono administracji nadrobienie tej zaległości. Dlatego przedstawiciele narodu mojżeszowego mieli w Polsce niemieckojęzyczne nazwiska. Urzędnicy zresztą szybko zwietrzyli szanse na zarobek i jeżeli któryś z petentów chciał się godnie nazywać, musiał uiścić łapówkę. Nie wiadomo, czy Hoffman je brał, ale jeżeli ktoś nosi nazwisko Rosenbaum, Różane Drzewo, Goldberg, Złota Góra czy Eisenbaum, Żelazne Drzewo, to niech wie, że zawdzięcza je twórcy Dziadka do Orzechów. Do usłyszenia w nowej jesiennej ramówce, na którą czekam z pewną dozą niepokoju. Niepokoi się i pisze pan Michał z Gdyni. A nie wiedziałem o tym fragmencie czy epizodzie w życiu Hoffmana, który, przypomnę, urodził się w Świętej Lipce. To też na terenach polskich. No właśnie, Kopeliusa zobaczyłem już. Ojciec przyjął Kopeliusa nader uroczyście. No, to do roboty, zawołał tenże głosem ochrypłym, zdejmując surdut. Ojciec, nie odpowiedziawszy słowa, zdjął także szlafrok i obaj wdzieli na siebie długie czarne kitle. Skąd je wzięli? Nie mogłem dociec. Ojciec otworzył drzwi szafy ściennej. Zobaczyłem, że to, co uważałem za szafę, nie było nią wcale. Ukazała mi się ciemna pieczara, na środku której ustawiony był piec. Kopelius zbliżył się do niego i niebawem rozniecił na kominie błękitnawy płomień. Stały tam jakieś dziwne przyrządy. Boże miłosierny, mój ojciec pochylił się nad ogniem i wyglądał teraz zupełnie inaczej. Jakiś straszliwy, konwulsyjny niepokój zdawał się tak dziwnie wykrzywiać jego rysy, zwykle słodkie i szlachetne, że wyglądał, jakby miał na twarzy złośliwą maskę szatana. Stał się nawet podobny do Kopeliusa. Ten ostatni machał rozpalonymi obcęgami, a wyciągał nimi z żaru jakieś iskrzące się gęstym dymem bryłki, które kuł gorliwie. Zdawało mi się, że widzę wokoło porozrzucane twarze ludzkie, ale bez oczu, głębokie, czarne, straszliwe dziury zamiast nich. Oczu, oczu, wołał nagle Kopelius głosem zarazem głuchym i grzmiącym. Przejęty niewypowiedzianym strachem, krzyknąłem i padłem na ziemię. W okamgnieniu schwycił mnie Kopelius. Ach, bestyjka, bestyjka, zawołał, zgrzytając i porwawszy mnie w powietrze, rzucił na rozpalony komin tak, że płomień zaczął mi zajmować włosy. Ach, mamy teraz oczy, śliczną parę dziecięcych oczu, mruknął do siebie, biorąc w palce rozżarzone węgle i z zamiarem przetknięcia mi ich do oczu. Wtedy ojciec błakalnie podniósł ręce i zawołał: Mistrzu, mistrzu, zostaw memu Natanielowi oczy, nie bierz ich, zaklinam cię. Kopelius wybuchnął okropnym śmiechem. No, to niech je sobie zatrzyma, ten łobuz, żeby mógł płakać jak najwięcej. Ale za to zabierzemy przynajmniej mechanizm rąk i nóg. To powiedziawszy, chwycił mnie tak silnie, że mi trzasnęły wszystkie stawy. Okręcił mi ręce i nogi i przypasowywał je to tu, to tam. Nie, to się na nic nie zda. W przód było daleko lepiej. Stary umiał to zrobić, syczał przy tym sepleniąc. Ciemności otoczyły mnie, przebiegł mnie deszcz i wkrótce nie wiedziałem już o niczym. Słodkie, łagodne tchnienie owinęło moją twarz. Obudziłem się jakby ze śmiertelnego snu. Matka pochylała się nade mną. Czy piaskun jest tu jeszcze? Szepnąłem. Nie, moje dziecko, poszedł już dawno. Nie zrobi ci nic złego. Ale patrzę, że jeszcze trochę opowieści przed nami, a zatem nie ufałbym pani starszej aż tak bardzo. No właśnie, tutaj przerwiemy na chwilę. Most érünk be a faluba, állj ki rózsám kis kapodba, gyújtsd meg a gyertya világot, míg az éjjel veled hálunk. I znowu wróciliśmy na Węgry. Nie patrzę, że państwo zasłuchani przestali pisać. W związku z tym powracamy do naszej opowieści. Nie, moje dziecko, poszedł już dawno. Nie zrobi ci nic złego. Mówiąc to, uściskała mnie czule ze łzami w oczach. Nie chcę cię nudzić, kochany Lotarze. Mamże opowiadać tak szczegółowo i obszernie, gdy tyle jeszcze do opowiedzenia zostało? Dość. Zostałem przez Coppeliusa przyłapany na podsłuchiwaniu i potraktowany bardzo surowo. Z przestrachu dostałem silnej gorączki, która mnie zatrzymała w łóżku przez kilka długich tygodni. Zapytanie, czy piaskun jest tu jeszcze, było pierwszym przytomnym słowem, znakiem, że wróciłem do zdrowia. Jednym słowem, że zostałem uratowany. Pozostaje mi już tylko powiedzieć Ci jeden z najstraszliwszych momentów mojej młodości. Przekonasz się, Lotarze, że to nie żadne przewidzenia z mojej strony, ale że istotnie coś wyrocznego zawisło nad moim życiem zasłoną chmur złowróżbnych, którą może dopiero śmierć rozedrzeć zdoła. Coppelius nie pokazał się więcej. Mówiono, że wyniósł się z miasta. Tak upłynął z rok może. Pewnego wieczora starym zwyczajem siedzieliśmy wokół stołu, a ojciec był bardzo ożywiony i opowiadał rozmaite zajmujące szczegóły z podróży, które był odbywał w młodości. Wtem wybiła 9. Z nagła drzwi od ulicy skrzypnęły na zawiasach i ktoś po schodach iść zaczął krokiem ciężkim i powolnym. To Coppelius, szepnęła matka, blednąc. Tak, to Coppelius, powtórzył ojciec głosem słabym i załamanym. Łzy błysnęły w oczach matki. Ach, mój mężu, wykrzyknęła, czyż musi tak być? Ostatni to już raz, przyrzekam ci. No, odejdź i zabierz dzieci. I idźcie spać. Dobranoc. Czułem się tak, jakby mi ktoś zwalił na piersi brzemię zimnych kamieni. Tchu mi zabrakło. Widząc to, matka chwyciła mnie za ramię. Chodź, chodź, Natanielu, chodź, mój mały. Pozwoliłem się wyprowadzić. Kiedy znalazłem się w swoim pokoiku, matka zawołała zza drzwi. Uspokój się, uspokój, moje dziecię. Połóż się i zaśnij. Ale dręczony niepokojem i niewypowiedzianą trwogą oka zmrużyć nie mogłem. Odrażający, straszliwy Coppelius uparcie stał przede mną z błyszczącymi jak próchno oczyma, z drwiącym swym uśmiechem. Na próżno starałem się oddalić od siebie to widmo. Było już około północy, kiedy z nagła rozległ się wśród ciszy huk niesłychany, jakby wystrzał z działa. Zatrząc się cały dom, ktoś przeszedł z łoskotem wzdłuż korytarza, zbiegł ze schodów i niebawem trzasnęły drzwi wiodące na ulicę. To Coppelius! Zawołałem przejęty grozą i wyskoczyłem z łóżka. W tejże chwili usłyszałem rozdzierające krzyki rozpaczy. Poskoczyłem do pokoju ojca. Drzwi zastałem otwarte. Wydobywał się stamtąd duszący dym. Ach, nasz pan, wołała służąca. Tuż przed kominem na podłodze leżał martwy mój ojciec z twarzą wykrzywioną, czarną i poplamioną okrutnie. Wokoło niego płakały i zawodziły moje siostra, matka zemdlona leżała obok. Coppeliusie, przeklęty szatanie, tyś to zabił ojca, zawołałem i straciłem przytomność. O, i to jest dobry moment, by porzucić na chwilę naszego bohatera. Kwartet Jordi dawno u nas nie gościł. Yeah! Ego cuore te. No właśnie, pan Zbyszek zastanawia się, ciekawe, co oni tam wytapiali. Może złoto. Dowiemy się, mam nadzieję. No właśnie, sam ciekaw jestem, bo przyznam się, że na dzisiaj przygotowywałem zupełnie inną opowieść, ale właśnie wziąłem do ręki książkę z opowiadaniami Hoffmana. Po południu zacząłem wertować i ze zdziwieniem odkryłem, że tego opowiadania jeszcze nie czytałem. Zagłębiłem się w lekturę, no i pierwszych parę stron przeczytałem i na tym skończyłem, bo pomyślałem sobie, że dowiem się wieczorem, gdy będę czytał to państwu do poduchy. Ale no właśnie, już dawno minęliśmy moment, w którym wiedziałem, o co chodzi, a teraz sam ciekaw jestem. Więc nie zwlekając, powracamy do historii. Kiedy w dwa dni potem złożono ojca w trumnie, rysy jego odzyskały dawną słodycz i pogodę. To było mi niemałą pociechą. Przekonałem się bowiem, że jego stosunek z Coppeliusem nie pociągnął go do zupełnej, wiekuistej zatraty. Wybuch rozbudził wszystkich sąsiadów. Rzecz doszła nawet do wiadomości władz. Chciano Coppeliusa pociągnąć do odpowiedzialności, ale gdzieś przepadł, bez śladu. Jeżeli ci powiem teraz, kochany przyjacielu, że ów optyk wędrowny, który mnie obecnie nawiedził, nie był nikim innym jak Coppeliusem, to spodziewam się, że nie weźmiesz mi za rzecz płonną mej obawy. Był tylko inaczej ubrany, ale co się tyczy rysów jego twarzy, wreszcie całej nawet postaci, nazbyt go chowam w żywej pamięci, żebym się mógł mylić. Przy tym nie zmienił nawet nazwiska. Powiadano mi, że się podaje za mechanika piemonckiego nazwiskiem Giuseppe Coppola. Postanowiłem walczyć z tym człowiekiem do upadłego, cokolwiek by się stało. Śmierć mego ojca musi być pomszczona. Nic o tym wszystkim nie mów mojej matce. Serdecznie pozdrawiam moją dobrą Klarę. Napiszę do niej, jak będę spokojniejszy. Bądź zdrów. No i patrzę, co dzieje się dalej. Nie zdążę chyba napisać do Klary, bo następny rozdział Klara do Nataniela. Ale to za chwilę. No i mówiłem, że Klara wyprzedziła Nataniela w pisaniu, ale no właśnie. Klara do Nataniela. Prawda, żeś do mnie dawno nie pisał. Wiem jednak, że mnie zawsze chowasz w swym sercu. Co większa, widzę, że w każdej chwili myślisz o mnie, skoroś list pisany do Lotara wysłał pod moim adresem. Otworzyłam go z nieopisaną rozkoszą i już przy słowach "Kochany Lotarze" dostrzegłam omyłkę. Co prawda, zamiast czytać list dalej, należało oddać go bratu, ale tego nie potrafiłam. Jak często wyrzucałeś mi w przystępie dziecięcej złośliwości, że jak na młodą dziewczynę nazbyt we wszystkim rozumuję, nazbyt hołduję rzeczywistości, żem zdolna zrobić tak, jak ta kobieta, która uciekając z zapadającego się domu jeszcze poprawiała fałdy firanek. W tym wszystkim, wierz mi, początek twego listu dziwnie mnie przeraził. Ach, mój drogi Natanielu, zaledwie mogłam oddychać, w oczach mi pociemniało. Jakiż to straszliwy wypadek do tego stopnia strął ci życie. Pierwsza myśl moja, że mi cię ktoś odbierze, że cię więcej nie ujrzę, przeszyła mnie jak rozżarzony sztylet. Daruj mi tedy, żem czytała dalej. Twój opis tego niegodziwego Coppeliusa jest okropny. Nic też dotąd nie wiedziałam o gwałtownej śmierci twego nieszczęśliwego ojca. Lotar, kiedy mu wreszcie twój list oddała, usiłował mnie uspokoić, ale na próżno. Przeklęty optyk wędrowny Giuseppe Coppola stał mi ciągle przed oczyma, we śnie nawet. Zazwyczaj tak spokojnym, wyznam ci ze wstydem, doświadczyłam przykrych marzeń. Wkrótce jednak, bo już nazajutrz, wszystko wydawało mi się inne. Nie gniewaj się, mój najdroższy, jeżeli ci Lotar doniesie, że pomimo twoich dziwnych przewidzeń, iż doznajesz od Coppeliusa jakiejś krzywdy, zachowałam po swojemu wesołość i spokój duszy. Muszę wreszcie otwarcie wyznać, żem jest tego przekonania, iż wszystkie okropności, o których mówisz, odbywały się wewnątrz twego mózgu. Rzeczywisty zaś świat zewnętrzny najmniejszego w tym nie brał udziału. Stary Coppelius mógł być w rzeczy samej odrażający, a ponieważ nie cierpiał dzieci, ten jego wstręt mógł was z postępem czasu rozbudzić prawdziwą zgrozę. Rzecz prosta, że w twej dziecięcej wyobraźni straszny piaskun, zasłyszany w bajce Niańki, utożsamił się ze starym Coppeliusem, a choć podróż przestałeś wierzyć w istnienie piaskuna, pozostał on groźnym potworem. Jego tajemne nocne schadzki z twoim ojcem nie miewały zapewne żadnego celu, jak doświadczenia alchemiczne, którym twoja matka niezbyt mogła być rada. Raz dlatego, że bezużytecznie pochłaniały niemało pieniędzy, a powtórę, że jak zwykle bywa w takich razach, ojciec twój nazbyt się, oddając marnym ułudom zdobycia ciemnej mądrości, zaniedbywać musiał rodzinę. Co się tyczy śmierci twego ojca, ośmielam się mniemać, że była tylko owocem jego nieostrożności, że Coppelius nic temu nie był winien. Czy uwierzysz, żem się w tym względzie rozpytywała naszego sąsiada, aptekarza, bardzo doświadczonego chemika, czy w istocie zdarzają się przy próbach chemicznych wypadki eksplozji, skutkiem których można znaleźć śmierć niespodziewaną? Odpowiedział mi, ale to powiedzmy za chwilę. No, powracamy do naszego aptekarza. Odpowiedział mi rzeczy samej i rozwlekle jąkając się, jak to ma we zwyczaju, opisał mi, jak do tego przyjść mogło. Wymienił przy tym tyle dziwnie brzmiących nazw, że nie udało mi się ich zapamiętać. Być może gniewać się będziesz na swoją Klarę i powiesz, do tej zimnej duszy nie przeniknie nigdy promień tajemniczej siły, która często chwyta życie człowiecze w niewidzialne ramiona. Widzi ona tylko tęczową powierzchnię rzeczy ziemskich i cieszy się jak dzieci owocem, którego łupina błyszczy po złocisto, choć w głębi kryje się śmiertelna trucizna. Och, mój drogi Natanielu, wierz mi, że nawet w duszy, jak moja pogodnej, beztroskiej, budzić się może przeczucie nieznanej potęgi, która sprzysięgła się zniszczyć człowieka aż do rdzenia jego istoty. Przebacz mi, że ja, naiwna dziewczyna, ośmielam się wypowiedzieć otwarcie, co myślę o tej dziwnej walce, która się odbywa w naszej duszy. Może nie znajdę na to odpowiednich wyrażeń i śmiać się ze mnie będziesz. Nie żeby zdanie moje było śmieszne, ale że wymowa tak nieporadna. Jeżeli istnieje jakaś ciemna potęga usiłująca zdradziecko opętać nasze istnienie, aby pociągnąć je na niebezpieczną drogę, której byśmy nie wybrali bez jej wpływu, jeżeli istnieje taka potęga, to kształtuje się ona w nas, jak my sami, stapia się z naszą osobowością, tylko wówczas bowiem dopuszczamy do jej zakorzenienia się w nas i prowadzenia jej tajemniczego dzieła. Jeżeli umysł nasz dostatecznie się wzmógł na siłach dzięki pogodnemu życiu, tak że na pierwszy rzut oka potrafi rozpoznać wszelki wpływ obcy, sobie i zgubny i tyle być panem siebie, żeby się nie dać zbić z drogi odpowiedniej swym skłonnościom i powołaniom, to władza ta fatalna nie zdoła nigdy przybrać kształtów określonych, które po większej części bywają tylko własnym naszym obrazem, jakby odbitym w zwierciadle. Nie boję się kopoli ani trochę, ani nawet z jego rąk guzowatych nic sobie nie robię, ani jako adwokat nie odbierze mi moich łakoci, ani jako piaskun nie wydrze mi oczu. Do zobaczenia, mój najdroższy. Twoja do zgonu, najdroższy Natanielu. O, i tu kończę swój list Klara. Następuje dalsza część korespondencji Nataniel do Lotara. Patrzę na zegar, który nie jest naszym przyjacielem. Nie uda nam się dokończyć tej opowieści. Chętnie bym dokończył za tydzień, ale chyba w przyszłym tygodniu czekają nas zmiany. Zmiany, czyli jesienna ramówka, w której zostaliśmy przeniesieni z północy na godzinę 22, ale nie jestem tego tak do końca pewien, bo nie mam przed sobą żadnego dokumentu i mogło mi się coś pomieszać. W związku z tym do tej informacji proszę się nie przyzwyczajać i radzę sprawdzić na własną rękę. Ale wydaje mi się, że spotkamy się w czwartek po godzinie 22, niestety tylko na godzinę. Jeżeli Państwo martwią się, że tak krótko, to odpowiem, że to zmusza nas do ruszenia głową i pomyślenia o jakiejś innej formule i być może jest to coś, co nie pozwoli nam zgnuśnieć. A co do klubu folkowego, o tradycyjnie w poniedziałek rano, tyle że nie o czwartej, a o piątej do szóstej. Serdecznie zapraszam, a teraz już żegnając się z Państwem, proszę pozostać z nami przez noc całą, bo Grzesiek Hoffman coś na pewno wymyślił.